हरि वो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुतु मंद मतिर् दयां द्रात् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री हरिभक्त रसामृत सिंधु यहाँ गौण भक्ति रसों का वर्णन चल रहा है। इसमें सबसे पहले हास्य भक्ति रस जो है उसका प्रसंग चल रहा था और हास्य भक्ति रस में ये श्री कृष्ण और कृष्ण से हंसी करने वाले जो जन हैं तद अन्वयी, अन्वय कहते हैं वंश माने उससे संबंधित, हास्य से संबंधित जो जन हैं उनकी चेष्टाओं का वर्णन चल रहा है। यच्चेष्टा कृष्ण विषया प्रोक्त सोत्र तदन्वयी, हाँ आठ और पहले हाँ तत् कृष्ण, श्री कृष्ण जो हैं वो हास्य रस के स्थाई भाव हैं, हास्य रस के विषय हैं, हास्य रस का स्थाई भाव है हास। यदि वो भक्ति से संबंधित है तो वो हो गया हास्य भक्ति रस, हास्य भक्ति भाव, और वो हास्य भक्ति भाव ही हास्य भक्ति रस बनेगा। अच्छा कुछ चलो उसको भी देख लेते। अस्मिन् आलम्बनः कृष्णः, हास्य भक्ति रस के आलम्बन है श्री कृष्ण। तथा अन्योपि तदन्वयी, और इसी प्रकार अन्य जन भी जो तदन्वयी हैं माने जो श्री कृष्ण के समान ही चेष्टा करने वाले हैं, वे भी विषयालंबन बन जाएंगे, वे भी विभाव बन जाएंगे। विषयालंबन कहें विभाव के एक ही बात है, विशालम्बन विवाह बन जाएंगे। वृद्धा शुष्मुखा प्रायः धीरे तदाश्रया, और वृद्धजन भी और बालक भी प्रायः प्रोक्ता धीरे तदाश्रया, ये भक्ति रस के आश्रय बनते हैं, ये प्रायः भक्ति रस के आश्रय बन जाते हैं। माने कृष्ण को देख करके कहीं वृद्धजन कृष्ण की हंसी कर रहे हैं, या छोटे बालक जो हैं वो भी कृष्ण की हंसी कर रहे हैं, ये आश्रय बन जाए। तो अस्मिन आलम्बन आलम्बन कृष्ण, यहाँ पर कृष्ण आलम्बन है, अन्योपि तदन्वयी, उनके आनुगत्य में रहने वाले अन्य जन भी आलम्बन विभाव हैं। ये वृद्ध और शिशुमुख प्रायः ये आलम्बन होते हैं, ये आश्रय कहलाएंगे। विभाववादी वैशिष्ट्यात् पौरास्त्र क्वचन मता, और कभी कभी विवाह आदि के वैशिष्ट्य के कारण कभी कभी बड़े जनों से भी हंसी करते हैं, हाँ बड़े बूढ़े जो हैं उनके साथ में भी कभी कभी हंसी हो जाए, छोटे बच्चे तो बड़े बूढ़ों के साथ में भी हंसी कर ले, है ना। तो ये और विशेष रूप से यहाँ पे श्री मुखर पौर्णमासी जी के साथ में कृष्ण हंसी कर ले, और मधुमंगल तो खूब हंसी कर ले कि वो वृंदावन की ही वो यक्षिणी कहाँ गई पौर्णमासी से कह कभी वृंदा जी से हंसी कर दें कि वो वृंदावन की भूतनी यक्षिणी कहाँ गई वृंदा ये मधुमंगल, तो मधुमंगल सबसे हंसी कर दें, और श्री कृष्ण भी कभी कभी पौर्णमासी जी से, तो बड़े बूढ़ों के साथ में थोड़ी बहुत तो हंसी चलती है तो ये कर रहे हैं। तो अस्मिन आलम्बन कृष्ण, हास्य रस में कृष्ण आलम्बन है, अन्योपि तदन्वयी, कृष्ण के साथ में तदन्वयी उनसे संबंधित जो परकर है वो परकर भी हास्य रस का आलम्बन है। माने कौन किसी से, ये निश्चय नहीं है कौन के साथ में हंसी क्यों होगी कौन के साथ में नहीं होगी। और वृद्धा शिशुमुखा प्रायः, पहले प्रायः वृद्धजन हंसी करते हैं, शिशुमुख छोटे बालक जो हैं उनकी हंसी की जाती है, और धीरे तदाश्रया, ये कभी आश्रय बन जाते हैं कभी आलम्बन भी बन जाते हैं, तो वृद्धों की भी हंसी हो जाती है, कभी वृद्ध हंसी करने वाले भी हो जाते हैं, दोनों हो जाते हैं, हंसी के पात्र और हंसी करने वाले दोनों हो जाते हैं। विभावन आदि वैशिष्ट्यात् पौराश्च क्वचन मता, विभावन आदि के विभाव आदि के वैशिष्ट के कारण ये क्वचन मता, विभावन व्यापार हो जाने पर वे कभी आलम्बन बन जाएंगे। अब ये विभावन व्यापार क्या चक्कर है, विभावन व्यापार को समझ लेना चाहिए। विभावन व्यापार का तात्पर्य है कि व्यावहारिक जीवन में किसी व्यक्ति को देख करके जो जो सब्जेक्ट है वो कारण है, परंतु काव्यशास्त्र में यदि स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के उसको इस प्रकार से चित्रित किया जाए कि वह किसी का भी कार्य का, किसी के भी भाव का कारण बन रहा है, तो ऐसे कारण को विभावन व्यापार कहेंगे। माने स्वपर तटस्थ भाव का दूर हो जाना, ये जो प्रोसेस है इसका नाम विभावन व्यापार है। स्वपर तटस्थ भाव बना हुआ है और भाव उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम कारण कहेंगे, व्यभाव नहीं कहेंगे। जैसे शकुंतला को देख करके दुष्यंत के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, पंत पैशन उत्पन्न हुआ, स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त नहीं हुआ है, वो स्वार्थ में ही डूबा हुआ है दुष्यंत। दुष्यंत शकुंतला को देख करके यदि आकर्षित हो रहा है तो दुष्यंत जो है वह कहीं स्वार्थ में अभी डूबा हुआ है, और शकुंतला को वो केवल अपनी पत्नी मानता है, अपनी प्रिया मानता है, और स्वपर तटस्थ भाव से वो मुक्त नहीं है। यदि कोई शकुंतला की ओर देखने लगेगा तो वो उसकी ओर घूरने लगेगा, एक सीधे चलो मेरी प्रिया को क्यों देख रहा है, झगड़ा करने लग जाएगा एकदम, कभी कभी तो मारपीट भी हो जाएगी। परंतु काव्य शास्त्र में एक रंगमंच के ऊपर पिता और पुत्री और हजारों आदमी शकुंतला के सौंदर्य का दर्शन करने कोई भी प्रभावित नहीं हो रहा है। तो जहां तक स्वपर तटस्थ भाव रहा, ये मेरा है, ये तेरा है, ये किसी का भी नहीं है, तटस्थ है, ये भाव रहा वहां तक, और वो वस्तु कहीं भाव को उत्पन्न कर रही है तो उसको हम कारण तो कहेंगे परंतु विभाव नहीं कहेंगे। विभाव तब कहेंगे जबकि भले उसको एक नाम दिया गया है परंतु फिर भी वह सामान्य रूप में सबके हृदय में एक जैसा भाव ही उत्पन्न कर रहा है। माने सब अपने आप को दुष्यंत के साथ में मिलाकर के एक कर रहे हैं, और सब जो सौंदर्य है उस सौंदर्य का आस्वादन ले रहे हैं। तो उस भाव को हम कहेंगे विभावन व्यापार। इसी प्रकार अनुभावन व्यापार का तात्पर्य है कि दुष्यंत शकुंतला को देख करके यदि ललचा रहा है, चंचल हो रहा है, तो यह कार्य हुआ, अनुभव नहीं हुआ। कार्य अनुभव में अंतर है, रिएक्शन है परंतु दुष्यंत के ऊपर रिएक्शन है, परंतु स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो गया तो सभी लोग कहीं शकुंतला को देख करके आह कैसी अच्छी लग रही है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसको हम कह देंगे अनुभावन व्यापार। तो कार्य कारण सहचारी होना एक अलग बात है, और विभाव अनुभाव संचारी भाव होना अलग भाव। विभाव अनुभाव संचारी भाव तब कहलाएंगे जबकि स्वपर तटस्थ भाव मुक्त हो जाएगा। परंतु यदि स्वपर तटस्थ भाव मुक्त बना रहा और रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम प्रतिक्रिया तो कहेंगे, कार्य तो कहेंगे, परंतु उसको हम अनुभव नहीं कहेंगे। किसी व्यक्ति को देख करके यदि कोई भाव हम में उत्पन्न हो रहा है, स्वपर तटस्थ भाव बना हुआ है, तो उस वस्तु को हम कारण तो कहेंगे परंतु विभाव नहीं कहेंगे। विभाव कहेंगे तब जबकि ऑडिटोरियम में बैठे हुए हजारों आदमी उसका दर्शन कर रहे हैं, कोई कोई दूसरे के साथ में ईर्ष्या कर नहीं रहा है और सब आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि वो जो पात्र है रंगमंच पर जो एक्टिंग कर रहा है या रंगमंच पर जिसके विषय में कहीं गायन किया जा रहा है, कोई गायक जिसके विषय में गायन कर रहा है, उसके भाव को देख करके कोई दूसरे के हृदय में ईर्ष्या नहीं है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं है। अर्थात उसको एक जनरलाइज करके सब लोग ग्रहण कर रहे हैं, उसमें स्वपर तटस्थ भाव समाप्त हुआ, सामान्य हो गया। माने दुष्यंत वो शकुंतला जो है वह शकुंतला नाटक में तत्वतः एक ऐतिहासिक शकुंतला नहीं रही, एक पात्र नहीं रही, एक इंडिविजुअल नहीं रही, वह एक नारी मात्र हो गई, इसको यूं समझ लें। और नारी होने के कारण सब उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। दुष्यंत केवल एक इतिहास का एक व्यक्ति नहीं रहा बल्कि वह एक नायक मात्र बन गया, और नायक मात्र बनने के कारण सभी शकुंतला के साथ में तादात्म्य प्राप्त होकर के दुष्यंत के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। तो हम कभी शकुंतला के साथ में मिलकर के एक हो जाएंगे, कभी दुष्यंत के साथ में एक होकर मिलकर के एक हो जाएंगे, और जो कारण है उस कारण को एक साधारणीकृत एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, साधारणीकृत, जनरलाइज्ड। तो जनरलाइज्ड होकर के वो पात्र विराजमान है, और उस सामान्यीकृत जो पात्र है, साधारणीकरण को प्राप्त जो पात्र है, उसके साथ में सब प्रीति कर सकते हैं और कोई किसी दूसरे के साथ में ईर्ष्या नहीं करेगा। अतः भरत मुनि ने एक बात कही, पहले भी वर्णन कराए हैं उस प्रसंग में, पहले वर्णन कर ही आए हैं, पांचवी लहरी में द्वितीय अंग की, कि शक्ति अस्ति विभावादे काप्य साधारणीकृत प्रमाता यद अभेदेनो स्वम यथा प्रतिपद्यते। कि कवि किसी पात्र का इस प्रकार से वर्णन करता है कि हजारों आदमी उस पात्र के साथ में, ये तो मैं ही हूं, ऐसा वे अनुभव करने लगते हैं। तो हम अपने आप को शकुंतला मान लेते हैं, हम अपने आप को दुष्यंत मान लेते हैं, और जब कोई दूसरा वहां पर दुष्यंत को जो आनंद की प्राप्ति हो रही होती है, वही आनंद की प्राप्ति, अब चाहे हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, इससे कोई मतलब नहीं। हम अपने अपने आप को, अपने मन को मानव मन के साथ में एक कर लेते हैं और हम उसके द्वारा आनंदित हो जाते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई लड़की है जो कि विभाव बन गई, उसके सौंदर्य को देख करके सब आकर्षित हो रहे हैं। अब एक विलेन आता है और उस लड़की के साथ में मानो वह अशिष्टता करता है, तो हम कभी गुस्सा करते हैं, ये दुष्ट कहां से आ गया, आपस में कानाफूसी करते हैं, ये दुष्ट कहां से आ गया। और उस समय यदि कोई एक व्यक्ति आ जाए, हीरो ही आ जाए, और उस विलेन में एक पंच मारे और वो गिर जाए, तो सब बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, सब आनंदित हो जाते, तो हमको बड़ा मन में संतोष मिलता है। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो पात्र पात्र नहीं है, वो पात्र एक जनरल व्यक्ति है। नाम भले उसको दिया गया है, उसको नाम भी दिया गया है, उसका कहीं परिचय भी है कि अमुक की लड़की है, अमुक की प्रेमिका है, अमुक की राजकुमारी है, कुछ नाम भी दिया है इतिहास के, वो कथा के अनुसार उसको कोई नाम भले दिया गया हो, परंतु उसका जितना भी चित्रण किया जाएगा वो उन फीचर्स को लेकर के किया जा रहा है जो जनरल है। उसके व्यक्तित्व को कुछ दिखाने के लिए कुछ अलग दिखाया जाएगा, परंतु तो अलग दिखाने पर भी वो जनरल ही होगा, ऐसा होगा जिसके साथ में सब अपना जनरलाइजेशन कर सकें, और वो व्यक्ति किसी एक से संबंधित न रह करके कहीं मानव मात्र से संबंधित होकर के वह विराजमान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी नायिका के साथ में कोई खलनायक यदि दुष्टता करता है, रावण यदि जानकी जी का हरण कर रहा है, उस समय सारा जो ऑडिटोरियम है, सारा जो दर्शक मंडल है, वो सब रोने लगता है, हाय क्या हो रहा है, जानकी जी का हरण हो रहा है, ये जानकी जी को दुष्ट कहां से आ गया, कैसे हरण करके ले जा रहा है, सब व्याकुल हो जाएंगे उस समय, और सब में वे अनुभव आ जाएंगे। तो जहां स्वपर तटस्थ के कारण कोई अनुभव आ रहा है, वहां पर पैशन है, स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होने पर यदि कोई रिएक्शन आ रहा है, तो वो रिएक्शन पैशन नहीं है, वह रिएक्शन कहीं अनुभव कहलाएगा। तो यही हुआ विभावन व्यापार, यही हुआ अनुभव, इसी तरह से समझ लेना चाहिए अनुभावन व्यापार, इसी तरह से समझ लेना चाहिए संचरण व्यापार। तो यह संचरण व्यापार इस तरह से भी होता है। हाँ, तो जानकी राम जी को अगर हम देखें या फिर प्रिया प्रियतम को देखें, तो उनके जो लीलाएं हैं उसका, उसके साधारणीकृत होने से पहले क्या हम उसे कार्यकारण बोलेंगे, उसे भी विभावन बोलेंगे? नहीं, वहां पर देखो मूल रूप में जो हुआ होगा, राधा कृष्ण की बात को तो छोड़ दो, माने वहां पे तो भी तो रसी रूप है, परंतु दुष्यंत शकुंतला को जैसे ले लें, तो मूल रूप में दुष्यंत शकुंतला वो तो एक इंडिविजुअल का, एक इंडिविजुअल के प्रति अफेक्शन है और वे तत्वतः पैशन में हैं, उसको हम रस नहीं कहेंगे, वे तत्वतः पैशन में हैं। और वहां कहीं इंद्रियों का सुख प्राप्त करना उन दोनों में, परस्पर इंद्रियों का सुख प्राप्त करने की कहीं प्रवृत्ति रही होगी, बहुत ऊंची स्थिति में आकर के कहीं प्रेम से मुक्त होकर के वे काम से मुक्त होकर के प्रेम की स्थिति में आएंगे, परंतु वो प्रेम भी उनका वैयक्तिक होगा। अभी इंडिविजुअल से कि जो रेल्म है उससे वो अलग हटा नहीं है, इंडिविजुअल का जो घेरा है बाला उससे वो अलग नहीं हुआ है, परंतु हम जब नाटक में देखते हैं तो हम इंडिविजुअल के रेल्म से अपने आप को बिल्कुल फ्री देखते हैं। तो ये अंतर है। यदि स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो गए, इसी का नाम है भग्नावरणता। काव्य में शास्त्र में यही भग्नावरणता, बिल्कुल ये समझो कि बिल्कुल चाबी है कि कहां भग्नावरणता हुई, भग्नावरणता हो रही है तब तो कहलाएगा रसानुभूति, और भग्नावरणता नहीं है तो वो कहलाएगा सेल्फिशनेस, काम। तो यहां पर ये विभावन व्यापार जो है वो विभावन व्यापार हुआ, और विभावन व्यापार किसी के साथ में भी कहीं भी हो सकता है। विभावन व्यापार समझे नहीं बाबू, कैसे जो सीता मैया का अपहरण हो गया था, हाँ हाँ, तभी जो कथा सुन श्रवण कर रहे थे, हाँ हाँ, अवेश में आके सेना तैयार करके, और सेना तैयार करके जैसे हाँ, जैसे आलवारों में एक आलवार हुए, हाँ, कुलशेखर जी, राजा कुलशेखर थे, और उन्होंने अपने घोड़े को समुद्र में कुदा भी दिया, हाँ हाँ, इतने आवेश में आई कि घोड़े के ऊपर बैठ करके और घोड़े को समुद्र में कुदा दिया। फिर इतने में ही किसी ने प्रकट होकर के कहा कि अरे रावण तो मर गया है, जानकी जी मिल गई हैं, तब उनको चैन आया, वाह, तब लौटा अपनी सेना को लौटाए। हाँ देखिए, वहां पे माने कभी कभी पात्र इतना ज्यादा मिल जाता है, मिल जाता है, हाँ, जो तादाद में अपन, हम भी तादाद में अपन हो रहे हैं, परंतु दर्शकों में भी ऐसा देखने में आता है ये कि एक व्यक्ति तो रोने लगता है, दूसरा व्यक्ति रोता नहीं है, क्योंकि उसका दिल केवल पसीता है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो तो रोने लग जाए, और कभी कभी तो किसी का हार्ट फेल भी हो जाए ऐसा भी हो सकता है। तो ये तादात्म्यपन्नता कितनी कर पाता है ये एक अलग बात है, परंतु होता वो है स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होना और पात्र के साथ में मिल करके कहीं एक हो जाना, वो भावी मुख्य है। तो वृद्धा शुष्मुखा प्राय प्रोक्ता धीरे सदाश्रया, हास्य भक्ति रस के आश्रय विभाव, वृद्ध और शिशुमुख हैं, छोटे छोटे बालक हैं वे, कहीं उनके ये आश्रय विभाव ये कहलाएंगे, वे आश्रय विभाव होते हैं। विभावनादि वैशिष्ट्या, और इनमें विभावन का वैशिष्ट होता है। विभावन का तात्पर्य है स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के किसी पात्र के साथ में, वहां पर जो आश्रय विषय हैं रंगमंच के ऊपर, कभी आश्रय के साथ में मिलकर के हम एक हो गए, कभी विषय के साथ में मिलकर के एक हो गए, तो वे दोनों विभावन कहलाएंगे। इसी प्रकार उनकी जो चेष्टाएं, वो चेष्टाएं यदि स्वपर तटस्थ भाव से हम मुक्त हो गए हैं तो वो कहलाएंगे आलंबन, वे विभाव अनुभाव, अनुभावन व्यापार कहलाएंगे। और इसी तरह से कभी हर्ष, कभी शोक, कभी उद्वेग, ये भाव हमें उत्पन्न हो रहे हैं तो ये कहलाएंगे विभावन व्यापार, ये संचरण व्यापार। तो विभावन व्यापार, अनुभावन व्यापार, संचरण व्यापार, तो विभाव अनुभाव संचरण व्यापार होने पर वो पात्र कहीं पात्र नहीं रहेगा, वे चेष्टाएं उस पात्र की चेष्टाएं नहीं रहेंगी बल्कि सबकी चेष्टाएं बन जाएंगी, और वे जो भाव संचरण करने के लिए ट्रांजिस्ट होकर के, सपोर्टिंग होकर के, बूस्टर होकर के जो आ रहे हैं, वे सारे भाव सबके भाव बन जाएंगे। विभावन अनुभावन और संचरण व्यापार को प्राप्त करके वे विराजमान हो जाएंगे। जैसे कह रहे हैं यास्याम यस्यन भीषण से सविधिम जीर्ण से शीर्णाकृते मातर नेश्यति माम पिधाय कपटात आधारिकायाम असौ इत्युक्तः चकताक्षम मद्भुत शिशा शिशौ उद्वीक्षमाणे हरौ हास्यम तस्य निरंधतोप्यतराम व्यक्तम तदप्यासीन मुनेः। जैसे जहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि कभी नारद जी आए और नारद जी आकर के यशोदा जी कह रही हैं अरे बाबा को दंडोत कर लाला बाबा को दंडोत कर, और कन्हैया कह रहे हैं नाना मैं ऐसे गंदे से बाबा जी के पास में नहीं जाऊं। तो यास्यामी अस्य न मैं इसके पास में नहीं जाऊंगा। भीषण अस्य हो ये जटा वाला जो बाबा जी है मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब कृष्ण के ये ऐसे जो वचन कहना है वो अन्य सब लोगों के हृदय में और श्री नारद जी के हृदय में भी बड़ा हंसी उत्पन्न कर रहे हैं। तो यास्यामी अस्य न भीषण अस्य सविधम मैं इस मैले कुचैले भीषण से बाबा जी के दाढ़ी मूछ वाले बाबा जी के पास में नहीं जाऊंगा। शीर्णाकृति कैसा मरियल सा दिख रहा है शीर्णाकृति वाला। मातर नेश्यति माम पिधाय कपटात अरे माँ तू मुझे छलपूर्वक ये मातर नेश्यति माम पिधाय कपटात मैं इसके पास में गया देख इसके पास में एक झोली सी लटक रही है उसमें ये मुझे पकड़ करके डाल करके ले जाएगा झोली में डाल करके ये बाबा जी ले जाएगा। तो मातर नेशत माम पिधाय कपटात आधार कायाम असौ ये अपनी आधार का अपनी जो झोली है उसमें कपटपूर्वक मुझे डाल करके चुरा करके ले जाएगा। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके चकित नयन से चकताक्षम अद्भुत शिशौ जब कृष्ण नारद जी की ओर देख रहे हैं उस समय हास्यम तस्य निरुद्धतोप्यतराम उस समय श्री नारद अपने हंसी को बहुत रोकना चाह रहे थे परंतु नारद अपनी हंसी को नहीं रोक सके। हास्यम तस्य निरुद्धतोप्यतराम व्यक्तम तदापि आसीन मुने नारद अपने आप को रोकना चाह रहे थे फिर भी नारद की हंसी रुकी नहीं कृष्ण के इन वचनों को सुन करके। तो यहाँ नारद हो गए हास्य रस के श्री कृष्ण हो गए हास्य रस के विषय और नारद हो गए आश्रय। कृष्ण को देख करके कृष्ण के ऐसे अद्भुत वचन देख करके नारद को हंसी उस समय आ गई। अब नारद में मुख्य रूप से भाव है दास्य भाव। इस दास्य भाव में हंसी का भाव और जुड़ गया तो दास्य भाव में जब हंसी का भाव रुक गया तो हास्य रति बन गया और हास्य रति ही कृष्ण की उन विभिन्न चेष्टाओं को देख करके कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं को देख करके और कृष्ण के बोली को देख करके और वहां के उस वातावरण को देख करके वह हास्य रति नारद के हृदय में जो हास्य रति थी वही हास्य रस के रूप में हास्य भक्ति रस के रूप में परिणत हो गई। तो उपचार के द्वारा पहले हास्य का जो भाव था वो रति के भाव के साथ में मिलकर के एक हुआ फिर वही कृष्ण की विभिन्न चेष्टाएं और वातावरण इनको देख करके पुष्ट हुआ और पुष्ट होकर के वही हास्य भक्ति रस बन गया। तो होता यह है कि हमारे मस्तिष्क में सारे भाव हैं काव्य की दृष्टि से कहेंगे हृदय में सारे भाव हैं परंतु बायोलॉजी की दृष्टि से कहेंगे तो हृदय तो केवल पंपिंग करने की मशीन है जो कुछ भी सोचता है वो माइंड सोचता है तो ये दोनों में अंतर। तो माने साहित्य का जो हृदय है वो पान के आकार का होता है कुछ, और उसमें एक तीर भी घुसा होता है साहित्य वाला हृदय, और जो बायोलॉजी का हृदय है वो मुट्ठी के आकार का है, आम के आकार का है, दोनों के हृदय में अंतर है उसमें तीर भी नहीं घुसा होता है कहीं, जो बायोलॉजी का जो हृदय है बायोलॉजी का जो हार्ट है उसमें कोई तीर भी नहीं घुसा होता है, वहाँ पर जितना भी सोचने का काम है वो करता है सब माइंड, तत्वतः मस्तिष्क कार्य करता है, हार्ट केवल पंप करता है, और हार्ट उसके साथ में संबंधित जरूर रहता है, कोई भी भाव आते हैं तो हार्ट की बीटिंग कहीं बढ़ जाएगी, रक्त का चाप बढ़ जाएगा, वो एक अलग बात है, परंतु हार्ट कुछ भी नहीं सोचता है, जो भी सोचता है वो माइंड सोचता है, तो रस जो है वो माइंड में है शरीर विज्ञान की दृष्टि से, परंतु साहित्य की दृष्टि से जो कुछ भी है वो हार्ट में है, तो हार्ट हार्ट में भी अंतर है, एक पान के आकार का तीर घुसा हुआ होता है वो हार्ट होता है, और एक होता है केवल माने मुट्ठी के आकार का या आम के आकार का, उसमें से कहीं आल्टर रिलीज निकल रही है, ठीक है, वो बिल्कुल दिमाग का ही पिघलना है वास्तव में है तो वो डॉक्टर, अब ये डॉक्टर ज़्यादा बढ़िया बताएंगे तो वो तो यहाँ तो कहना जो चाह रहे थे वो ये कि हमारे हृदय में जितने भी भाव हैं वे सब सोए हुए पड़े हैं, हृदय मन मस्तिष्क में सारे भाव सोए हुए पड़े हैं, और जब कोई विषय हम देखते हैं तो विषयों को देख करके वे भाव ही कहीं जागृत हो जाते हैं, और जागृत होकर के यदि स्वपर तटस्थ भाव से युक्त रहेंगे तो वो पैशन कहलाएंगे, स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो जाएंगे तो उनमें विभावन अनुभावन और संचरण व्यापार होकर के वे रस कहलाएंगे, ये मूल बात है। तो यहाँ पर नारद जी के हृदय में हास्य नाम का एक भाव था और एक भाव था दास्य भक्ति का, तो दास्य भक्ति नामक जो मूल भाव था उसमें हास्य का भाव आकर के मिला, और हास्य मिलने पर उपचार से जो हास्य है वह भी भक्ति बन गया, उसी तरह से जैसे मंचात क्रोशंति, जैसे कहा जाए कि चेर ने अभी अभी मंच ने अभी अभी कहा था, मंच की बात को हम मानेंगे, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, मंच से यह अनाउंसमेंट हुआ, अब मंच अनाउंसमेंट थोड़ी कहेगा, मंच थोड़ी बोलेगा, चेयर ने कहा तो चेयर थोड़ी बोलेगी, चेयर का मतलब चेयर पर्सन, ऐसे ही हास्य का मतलब हास्य न होकर के दास्य भाव है, दास्य भाव के ऊपर आकर के हास्य टिक गया है, तो दास्य भी भक्ति हो गया, नहीं हास्य भी भक्ति हो गया, भक्ति के ऊपर आकर के हास्य टिक गया था तो हास्य जो है वह भी भक्ति हो गया, और इसीलिए हास्य भक्ति रस हुआ, तत्वतः दास्य पुष्ट होगा, परंतु दास्य को पुष्ट करने में सहायक रूप में कहीं हास्य भी मुख्य रूप से सामने दिखेगा हास्य। तो नारद जी के हृदय में दोनों भाव सोए हुए थे, कृष्ण को देख करके, कृष्ण के इन वचनों को सुन करके कि मैं इस गंदे से बाबा जी के पास में नहीं जाऊंगा, इसकी झोली में ये मुझे पकड़ करके ले जाएगा, मैं इसके पास में नहीं जाता हूं, और ऐसा सुनकर के नारद के मुख पर हंसी आई, तो उनके हृदय में सोया हुआ जो भक्ति रस तो प्रकट ही था और उसमें दास्य रस आकर के और मिल गया, और वो नहीं हास्य रस और मिल गया, और हास्य युक्त जो दास्य रस है वह दास्य रस परम परम आस्वादित हो गया, रस अवस्था को प्राप्त हो गया, यह हुआ हास्य रस का एक दृष्टांत। बात इस तरह से स्पष्ट है कि मूल रस था दास्य रस, उसमें एक कलर आया हास्य रस का, और वह कलर भी दास्य भक्ति रस के साथ में मिलकर के वह हास्य भक्ति रस बन गया, और वह विभाव अनुभाव संचारी भाव की सामग्री से पुष्ट होकर के वह स्थायी भाव, वही स्थायी भाव रस अवस्था को प्राप्त हो गया। हाँ गौण स्थाई भाव है ना, स्वार्थारति नहीं है, परार्थारति है। इन सातों भावों को शांत, ये हास्य रौद्र भयानक वीर अद्भुत विभत्स, इनको परार्थारति कहा गया। परार्थारति का मतलब है कि ये मूल जो रति है उसको पोषित करेंगे, स्वार्थारति अपने आप को पोषित करेगी। स्वार्थारति में किसी की आवश्यकता नहीं है, परंतु परार्थारति जो है वो अंत में पहले वह स्वार्थारति को पोषित करेगी, फिर स्वार्थारति आस्वाद को प्राप्त करेगी। मूल रस जो है स्वार्थारति वाले पांच ही हैं, शांत दास सक्ष वात्सल्य और मधुर। तो जो अपना बेसिक बेस है वो बेस को पोषित करती हुई वे विराजमान होंगी। तो दोबारा सुन लो बस, यास्यामि अद्यन भीषणस्य सविधिम। श्री कृष्ण कह रहे हैं नारद को देख करके, ओ मैया मैं इस गंदे से बाबा जी के पास में नहीं जाऊंगा। यास्यामि अद्यन भीषणस्य, या भयानक सा जो बाबा जी है इसके पास में नहीं जाऊंगा। जीर्णस्य, कैसा मरियल सा है। जीर्णस्य शीर्ण आकृति ही, ये जीर्ण शीर्ण आकृति वाला है ये बाबा जी। माता निश्चति माम पिधाए, यदि इसके पास में गया तो ये पकड़ करके मुझे अपनी झोली में रख लेगा। निश्चति माम, और पिधाए माने ढांक करके, कपटात कपटपूर्वक मुझे अपनी झोली में रख करके। आधार कायम माने अपनी झोली में, आधार का माने झोली, उसमें ले जाएगा। इत्युक्त्वा चकिताक्षम, ऐसा कहकर के कृष्ण जब चकित होकर के उस उन नारद की ओर कनखियों से देख रहे हैं, ना ना मैं इसके पास में नहीं जाऊंगा, ऐसे जिस समय देख रहे हैं अद्भुत शिशु, ऐसे उस अद्भुत शिशु को देख करके, श्री हरि को देख करके उद्वीक्षमाण नारद जब देख रहे हैं, तो हास्यम तस्य, नारद की जो हंसी है वो रुकी नहीं। निरंध तोपी यद्यपि वे अपनी हंसी को रोकना चाह रहे थे परंतु वो रुकी नहीं। अतितराम व्यक्तम, और अत्यंत अत्यंत अभिव्यक्त हो गई उनकी हंसी, अत्यंत अत्यंत अभिव्यक्त हो गई। तदासी हाँ, कृष्ण विषय है और नारद जी जो है वो आश्रय है, तो अगर वात्सल्य भक्ति रस के परिकर यानी अगर नंद यशोदा वहाँ पे है तो नंद यशोदा के लिए फिर नारद जी और कृष्ण ये विभावन व्यापार हुए। हाँ ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। हाँ ठीक है, माने एक का जो रस है वो होगा स्वार्थारति जो है, नारद का दासरति है, ऐसे ही श्री नंद यशोदा इत्यादि भी जो हंस रहे हैं उनका वात्सल्य रति का पोषण हो जाएगा, परंतु प्रकट होगा हास्य रसी, माने पूरा परकर उस समय हंस रहा है। जो दासगण है वे भी हंस रहेंगे तो उनकी दास्य रति पोषित हो जाएगी। सखागण भी यदि कोई हो तो वे भी हंसेंगे तो उनकी सख्य रति पोषित हो जाएगी, परंतु सामने जो दिखेगी वो हास्य रति ही दिखेगी। इसलिए हास्य रति के दृष्टांत के रूप में इसको कहा गया। परंतु रति दो हैं, एक है स्वार्था एक परार्था। परार्थारति जो है जो मुक्ष रति को, मुक्ष जो पांच स्थाई भाव हैं उनको पोषित करेगी। पांच स्थाई भाव कहाँ से आएंगे? पांच स्थाई भाव आएंगे जब हम भजन करेंगे। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, अब आ करके भाव आया तो हमने जो भजन किया तो वो जो भाव है वो भाव हमारा स्थाई भाव हो गया। अब उस स्थाई भाव में कभी हास्य का, कभी क्रोध का, कभी रौद्र का, कभी बीभत्स का, ये सारे कलर्स आते जाएंगे। तो बल्ब है उसके ऊपर जैसे जैसे पन्नी लगाते जाएंगे वैसी वैसी लाल नीली पीली अलग अलग रोशनी आती जाएंगे, और वो ही रोशनी दिखेगी सब जगह, वो ही कलर सब जगह दिखेगा। तो ऐसे ही कभी हास्य कभी घृणा, संसार के प्रति घृणा, ये भाव कहीं उत्पन्न हो जाएगा। कभी निर्वेद की भावना भी आ जाएगी, कभी क्रोध की भावना आ जाएगी, तो ये सारे भाव आते हुए चले जाएंगे। ये अलग प्रश्न है, उसमें ये है कि हमको भक्ति अब जन्मजात प्राप्त नहीं है, भक्ति की पोटेंशियलिटी तो प्राप्त है, धरती में पैदा करने की सामर्थ्य तो है, परंतु बीज जो डाला जाएगा वो होगा। बबूल का बीज डाला जाए तो बबूल का पेड़ होगा, और आम का बीज डाला जाएगा तो आम का पेड़ होगा। ऐसे ही श्री गुरुदेव ने जो मुख्य रूप से भाव हमको दिया है, वो भाव हमारे हृदय में हमारा स्थायी भाव होगा, और उस भाव को कहीं दूसरे दूसरे भाव आकर के उसका आस्वादन करेंगे, और विरोधी भाव भी आने पर हमारा जो अपना भाव है वह पोषित होगा। जैसे मानो कोई बात्सल्य रस का किसी को भाव है, मूल रूप में वो कृष्ण के साथ में पुत्र का व्यवहार करता है, परंतु यदि वो मधुर लीला का दर्शन करेगा तो बीच में अद्भुत नाम करके स्थायी भाव आकर के उस रस का पोषण कर देगा, उसके बात्सल्य भाव का पोषण कर देगा, तो उसकी भक्ति तो रहेगी वही बात्सल्य भक्ति, या हम लोगों की जो भक्ति है जैसे मंजरी भक्ति है वो मंजरी भक्ति ही रहेगी, सखी भक्ति ही रहेगी, राधा रानी की हम सखी हैं, राधा रानी की हम दासी हैं, ये भाव ही रहेगा, परंतु अन्य भाव पोषित होते हुए चले जाएंगे। हाँ माधुरी लीला का वर्णन कर, और स्वयं बात्सल्य भाव में, स्वयं बात्सल्य भाव में रहेंगे, उनका बात्सल्य भाव अपना बात्सल्य भाव जो केंद्रीय भाव है वो कभी विचलित नहीं होगा, और दूसरे भावों को उसी तरह से देखेंगे। नहीं नहीं ये कुछ नहीं, वो तो जब जिस समय मंत्र दिया दीक्षा उसी समय भाव आ गया है, परंतु उसको बाद में कन्फर्म करेंगे मंत्र के समय, माने तीसरी दीक्षा में उसको कन्फर्म करेंगे। आ तो गया वो मान यदा त्यक्त समस्त कर्मा, या दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले प्रभु करे ताकि आत्मसम, वो उसी समय आ गया, परंतु हमको पता नहीं है। परंतु यदि हमको अपनी चीज का पता हो जाए तो उससे ममता भी होगी और उसको प्राप्त करने का प्रयास भी होगा, इसलिए पता करना भी जरूरी है। जैसे कई बार दृष्टांत दिया जा चुका है कि कहीं गड़ा हुआ धन है घर में, जब तक हमको पता नहीं है तब तक उस धन के प्रति न तो ममता है और न उसको प्राप्त करने की चेष्टा है, और यदि किसी को पता लग जाए कि तुम्हारे घर के अमुक कोने में इतने बिलस्त आगे चल करके उस कोने में ये धन गड़ रहा है, तो ममता भी हो जाएगी और प्रयास भी हो जाएगा। इसलिए यदि गुरुदेव के द्वारा ये पता लग जाए कि तेरा ये भाव है, तेरा ये मंजरी स्वरूप है, तो उसकी ओर ममता भी हो जाएगी और प्रयास भी हो जाएगा। इसलिए पहले होती है नाम दीक्षा, नाम दीक्षा के समय सब कुछ हो गया, नाम में इतनी सामर्थ्य है कि चेतो दर्पण मार्जनम से लेकर के परम तक ले जाएंगे, नाम नाम भगवान। परंतु यदि परम की प्राप्ति यदि हमको हो जाए, कोई बता दे कि परम का ये स्वरूप है, तो उस परम के प्रति हमारा जो भाव है उस भाव के प्रति ममता भी हो जाएगी और चेष्टा भी करने का प्रयास होगा। अपना धन का पता लगने पर फिर उसके प्रति ममता भी हो जाती है और प्रयास भी हो जाता है। जब तक पता नहीं लगता है तब तक न ममता होती है न प्रयास होता है, दोनों बात। नहीं तो मूलतः तो यही पता लगेगा कि जो भाव कहीं हमको सबसे ज़्यादा रुचिकर लग रहा है वो भाव देना चाह रही है श्री किशोरी जी। तब तक गुरु दे नहीं रहे हैं कोई भी भाव, गुरु केवल कन्फर्म कर रहे हैं, गुरु कोई भाव देते नहीं, देते तो भगवान नाम है, नाम भगवान देते हैं वो भाव, गुरु केवल उसको बताते हैं, अपनी तरफ से देंगे काल्पनिक हो जाएगा, मनमुखी हो जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं। और अनेक ऐसे दृष्टांत भी इतिहास में प्राप्त हैं कि गुरु ने कोई भाव दिया और शिष्य ने कहा नहीं गुरु जी मेरा ये भाव नहीं है, मेरा ये भाव है, और फिर गुरुजी ने तुरंत ही अपने आप को रेक्टिफाई कर लिया कि नहीं बेटा तू सही कह रहा है, तेरे यही भाव है, हमने जो भाव दिया था वो नहीं। हृदयानंद जी ने नरोत्तम ठाकुर को भाव दिया सख्य हाँ श्यामानंद जी को भाव दिया सख्य भक्ति का, और उन्होंने कहा नहीं मैं मेरा सख्य भाव है ही नहीं गुरु जी, आप गलत दे रहे हैं। हृदयानंद जी है सख्य भक्ति को उपासक और श्यामानंद प्रभु वे मधुर भक्ति को उपासक हो गए, तो ऐसा भी हो जाता है। अंत में जाकर के वो भाव कहां मिलेगा, रूप गोस्वामी से। अच्छा रूप गोस्वामी जी सब भाव देंगे, नहीं रूप गोस्वामी जो हैं जहां पर वर्णन कर रहे हैं रूप आचार्य के रूप में, रूप मंजरी के रूप में नहीं, जहां आचार्य के रूप में वर्णन कर रहे हैं वहां दास सख्य वात्सल्य मधुर सबका वर्णन कर रहे हैं, और रूप गोस्वामी जो कुछ भी वर्णन कर रहे हैं वो महाप्रभु के द्वारा कर रहे हैं, महाप्रभु में सब भाव, महाप्रभु में सब भाव है ना। अच्छा माने माने जो जो मूल रिसोर्स है वो तो महाप्रभु हैं, और महाप्रभु में सब सारे भाव हैं, तो महाप्रभु से उसका पद्धति से वो भाव प्राप्त हो जाए। नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मैंने एक रेक्टिफिकेशन कहीं हम लोगों को अपने आप में क्लियर होना चाहिए कि हम जब रूपानुक कहते हैं तो रूपानुक कहने का मतलब ये नहीं है केवल मंजरी भाव, रूपानुक कहने पर रागानुग भाव कोई भी प्रकार का रागानुग भाव हो सकता है, सब रूपानुग ही हैं, क्योंकि उनकी जो उपासना पद्धति है वो कहीं रूप गोस्वामी जी के बताई हुई उपासना पद्धति ही है, इसलिए भले कोई वात्सल्य भाव से या दास्य भाव से या सख्य भाव से सेवा कर रहा है तो क्या वो रूपानुग नहीं कहलाएगा, हम तो कहें वो रूप मंजरी का नहीं हुआ, परंतु रूप मंजरी का नहीं होने पर भी कहीं रूपानुग तो है ही, वो तो हैं सब रूपानुग। और श्री चैतन्य महाप्रभु का अभीष्ट श्री रूप गोस्वामी यदि हैं और चैतन्य मनोभीष्ट हैं और श्री चैतन्य में सारे भाव हैं तो रूप गोस्वामी जी में भी सारे भाव हैं, उनका अपना जो पर्सनल भाव है वो भले रूप मंजरी का है परंतु उनमें श्रीमद महाप्रभु का आश्रय या महाप्रभु के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव होकर के जब श्री रूप गोस्वामी जी कोई कृपा कर रहे हैं तो वे सब भाव प्रदान कर सकते हैं, ऐसा ऐसा समझना चाहिए, ऐसा समझना। हाँ फिर एक भाव भजन बढ़ाते बढ़ाते एक भाव स्फुट होता है, हाँ ऐसे ही है बाबा। हाँ तो ये नहीं है कि मन फिर हमें एक भाव करेंगे तो दूसरे भाव की ओर हम क्यों जाएं, हम बासर रस की कथा क्यों सुने या हम दास रस की कथा या ऐश्वर्य की भी कथा क्यों सुने, ऐसा भी नहीं, सभी कथाएं सुनेंगे, वे सब अपने भाव का पोषक होकर के विराजमान हो जाएंगे। बहुत है वो भी, ये भी सही है कि तत्वतः ठाकुर जिस तरह से अपनाना चाहते हैं वैसे गुरु से भराएंगे, जैसे गुरु से भराएंगे वैसे भाव मूल रूप में हमको प्राप्त होगा, और मूल रूप में जैसा प्राप्त होगा जैसा संगत वैसे ही फिर रंग चढ़ेगा वो चढ़ेगा, ऐसा भी होता है। परंतु अन्य जो भाव हैं वो अपने स्थायी भाव के साथ में मिल करके कहीं उसके पोषक बन जाते हैं। चले जीव डिसाइड नहीं करता है कि हम किस, नहीं नहीं जीव डिसाइड नहीं करता है, नहीं नहीं नहीं नहीं जीव डिसाइड नहीं करता है, हाँ हाँ बस ये नहीं ये मूलतः है इसका डिसाइड करने वाले ठाकुर जी राधा रानी, मध्वाचार्य जी भी का भी यही मत है कि जैसे सारे जीव विराजमान हैं और वहां पर जो गर्भोदशाई, वे जिसको जिस रूप में प्रदान करना चाहेंगे वैसा भाव भी प्रदान करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो तत्वतः मध्वाचार्य का लिया हुआ है कॉन्सेप्ट। जीव की स्वतंत्रता, जीव की स्वतंत्रता यह है कि वो कहीं सेवा करना के लिए प्रवृत्त हो रहा है, ये कहीं ठाकुर देखेंगे, ये देख करके फिर उसको जिस रूप में अपनाना चाहेंगे उस तरह का भाव ठाकुर प्रदान करेंगे। तो प्रदान करती है सब रक्तेश्वरी, जीव नहीं करता है ना। और जीव यदि अपने आप करेगा तो वो कहीं उसकी महत्त्व का एक अंग हो बन जाएगा भक्ति, और भक्ति महत्त्व का अंग है नहीं, भक्ति विशुद्ध सत्व का अंग है, ये अंतर हो जाएगा ना, इसलिए जीव नहीं कर सकता है। अपने आप को छोड़ना ही पड़ेगा, जैसे तुम रखोगे वैसे, माने ये भावी मोक्ष है, ये भावी मोक्ष है। अब तदन भाई श्री कृष्ण के साथ के जितने भी लोग हैं वे भी हास्य रस के पात्र बनते हैं, उनमें भी हास्य रस विभाव हो सकता है। तदन भाई यच्चेष्टा कृष्ण विषया प्रोक्ता सूत्र तदन भाई, श्री कृष्ण की जो चेष्टाएं हैं वे अन्वयी चेष्टाएं कहलाएंगी। कृष्ण की चेष्टाएं, कृष्ण के वचन भी हो गए और कृष्ण की चेष्टाएं वे भी अन्वयी हो गई। ददामि दधि फणितम ब्रुवण वक्त्रम इत्यग्रतो निशम्बि जर्ति गिरिम विवृत कोमलोष्ठयी स्थिते तया कुसुमर्पितम नवम अवेत्य भुग्नानने जहु जहसु उद्धुरम किमपसुष्ट गोष्ठार भकाहा। अब हुआ ये कि कोई गोपी उस समय श्री कृष्ण से कह रही है, एक वृद्धा ने कहा कि ददामि दधि फाणितम विवृण वक्त्रम, बोल लाला मुइयां खोल, मुंह खोल और तेरे मुख में मैं दही और बताशा डालूंगी। और ऐसा कहकर दही बताशा तो डाला नहीं, और उसने एक फूल कन्हैया के मुख में डाल दिया और कन्हैया थू थू कर रहे हैं और उस समय सब हंस रहे हैं। तो कन्हैया की जो चेष्टा है उसको अन्वयी कहेंगे। कृष्ण की माने जो विशालम्बन है, इस विशालम्बन की चेष्टाओं को अन्वयी कहेंगे। दधामे दधि फाणितम, दही और फाणित माने बताशा या मीठा तुझे मिलाकर के दूंगी। ब्रुवण वक्त्रम, मुइयां खोलो, मुख खोलो अपना, अभी तेरे मुंह में ये दही बताशा दूं। इत्यग्रतः, ऐसा जब सामने कहा उस समय निशम्य जरती गिरम, किसी वृद्धा के वचन को सुन करके विवृतम कोमलोष्ठे, श्री कृष्ण ने अपने कोमल ओष्ठों को खोला, बोलो और खोल वाह करके पूरा खोल ले, बोले ऐसे नहीं और खोल, और खोल ले, क्या मजा आनंद है। तो विवृत कोमल ओष्ठे, अपने कोमल ओष्ठों को कृष्ण खोल रहे हैं और मुंह फाड़ करके ही बैठे हुए हैं। तया कुसुम मर्पितम, और वृद्धा ने कन्हैया के मुख में उस समय कोई नवीन फूल जो है वो नवीन फूल डाल दिया। नवम अवेत्य भुग्नानने, ऐसा कहकर के श्री कृष्ण ने अपने आनंद माने मुख को भुग्न माने टेढ़ा किया, आप थू थू थू थू कर रहे हैं, भुग्न टेढ़ा कर रहे हैं। हरौ जहसु, ऐसे हरि की ओर, हरि के प्रति जहसु, सब लोग उस समय हंस रहे हैं। जहसु माने सब लोग हंसे, हरौ माने हरि के विषय में, हरि को विषय बना करके, ये सप्तमी जो है वो विषय, विषय सप्तमी है, हरि को विषय बना करके सब जहसु जब हंस रहे हैं। उद्धुरम माने जोर से हंसे, किमपि सुष्ट गोष्ठार्भ का, उस समय जो गोष्ठ के अर्भक हैं छोटे बालक भी तो और भी जोर से हंसे, और सब तो मुस्कुराए और छोटे बालक और जोर जोर से हंस रहे हैं। हाँ उद्दीपन है वो, अब माने व्यभाव की जो चेष्टाएं वो उद्दीपन कहलाती हैं, आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाएंगे। तो हंसना तो हो गया अनुभव, और कृष्ण का थूकना ये हो गया विभाव। सब लोगों को रस तत्व की खूब जानकारी हो गई, पक्के हो गए सब ने पक्के, सब पक्के हो गए हैं रस तत्व, बिल्कुल तुरंत पहचान जाते हैं। अस्य अस्य प्रेक्षकर्म शिशोर मुनि पते श्यामस्य मे कथ्यताम तथ्यम हंत चरायुषे चरायुष भविता किम धोन कोटीश्वर इत्युक्ते भगवन् मयाद्य परतश्चीरेण किम चारुणा द्रागाविर्भवदुद्धुरस्मित मिदम वक्तम त्वया रुध्यते। अब कभी यशोदा जी गर्गाचार्य जी के सामने कन्हैया की हथेली फैला रही हैं, कह रही जरा से देख लो मेरे पुत्र जो हैं वो कोटीश्वर तो होगा, इसके पास में करोड़ गाय तो होंगी ना, कैसा है इसका भाग्य क्या कहता है, ऐसा ऐसा कह रही। तो हे मुनिराज मुनिपते अस्य प्रेक्षकर्म शिशो मेरे बालक के हाथ को देख करके श्यामस्य में मेरा जो श्याम बालक है इसके हाथ में देख करके या रेखाओं को देख करके ये बताइए कथ्यताम तथ्यम हंत चरायुषेश भविता किम धेन कोटीश्वर क्या ये चरायु मेरा पुत्र धेन कोटीश्वर करोड़ों धेनुओं का स्वामी होगा कि नहीं, अधिपति होगा कि नहीं। ऐसे जब कहा इत्युक्ते भगवान भगवन ऐसे जब कहा कि हे भगवान हे ऋषि जैसा बताओ मेरे बालक के हाथ को देख करके मयाद्य परतश्चीरेण किम चारुणा। ऐसी बात सुनते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मयाद्य परतश्चीरेण किम चारुणा, मुझे इस सुंदर वस्त्र से फिर क्या करना। द्राग आविर्भवत उद्धरस्मित मिदम वक्तम त्रया रुध्यते। तो श्री कृष्ण ने इत्युक्ते भगवन मयाद्य परतश्चीरेण किम चारुणा, मुझे इस चारु चीर से क्या करना, इस वस्त्र से क्या कहना। ऐसा कहकर के जब मेरे पास में इतनी गैया हैं तो फिर मुझे इस वस्त्र से क्या करना। द्राग आविर्भवत जब श्री कृष्ण नंग धड़ंगे हो गए कि जब मेरे पास में इतनी गैया हैं तो अब इस मेले से वस्त्र को लेकर के मैं क्या करूंगा, तो आविर्भवत उस समय उद्धरस्मित मिदम वक्त्रम त्वया रुध्यते। उस समय अपूर्व से आनंदित हो रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने अपने मुख से उस समय अपने मुख को कहीं ढांक लिया। सो कृष्ण ने उस समय तो परतश्चीरेण किम चारुणा द्राग आविर्भवत, तो मुझे फिर इन सारी चीजों की और चीजों की क्या आवश्यकता है। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण ने जिस समय चीर से अपने मुख को ढांक लिया उस समय सब गोपियां वहां पर जितने भी लोग हैं वे सब हंसने लगे। तो अस्य प्रेक्षकर्म शिशो ये जो बालक है इस बालक का हाथ देख करके बताइए हे मुनिपते मैं कथ्यता मुझे बताओ कि तथ्यम हंत चरायु एश कि मेरा बालक क्या चरायु होगा और एश भविता किम धेनु कोटीश्वर ये करोड़ों गायों का ईश्वर होगा कि नहीं। ऐसा जब कहा तब मयाद्य परतश्चीरेण किम चारुणा, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैया मुझे इन गाय बायों से क्या करना, मुझे तो माखन दे, ऐसा कहकर के आपने वस्त्र से द्राग आविर्भवत जब अपने मुख को ढांका तो वक्त्रम त्वया रुध्यते, जिस समय तू अपने मुख को रोकते हुए ढांकते हुए विराजमान हो रहा है, उस समय कृष्ण के इस वचन को सुनकर के कि मुझे गाय बाय की बात याद नहीं है, मुझे तो माखन दे, ऐसा कहने पर जब कृष्ण ने अपने मुख को ढांका उस समय वहाँ के जितने भी लोग हैं वे सब के सब हंस रहे हैं। तो ये कृष्ण की जो चेष्टा है, यशोदा पूछ रही है इसका भाग्य कैसा है, और कृष्ण उस बात की ओर जरा भी उत्सुक न हो करके अपने मुख से अपने वस्त्र से अपना मुख ढांक रहे हैं। तो कृष्ण की ये जो चेष्टा है ये चेष्टा कहलाएगी अन्वयी चेष्टा, इसका नाम है अन्वयी। उस अन्वयी चेष्टा का दर्शन करके सब हंस रहे हैं। नहीं, तद अन्वयी का मतलब यह है कृष्ण की जो चेष्टाएं हैं उनको अन्वयी कहेंगे, कृष्ण की जो चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं को भी अन्वयी कहेंगे। अन्वयी मतलब उद्दीपन ही समझ लीजिए, एक तरह से अन्वयी का अर्थ उद्दीपन समझ लीजिए कि कृष्ण की जो चेष्टाएं वो उद्दीपन ही होंगे, और कृष्ण का उस समय अपने मुंह को ढक लेना कि मुझे मैया तू माखन तो दे नहीं रही है और मुझे करोड़ों गाय गाय इनका स्वामी बताने बनाने की बात कर रही है, मुझे गाय नहीं मुझे इस समय माखन दे, तो कृष्ण तो हट कर रहे हैं माखन लेने के लिए और मैया उनके भविष्य को जानना चाह रही है, तो उसके प्रति कृष्ण उस समय अपना मुंह ढक रहे हैं और मुंह ढकते हुए रुदन करते हुए जिद करते हुए कह रहे हैं कि मुझे माखन दे। और कृष्ण का ये चेष्टा है कि जैसे मुझे इन गायों से कोई मतलब नहीं है, ये बात वहाँ का जितना भी परकर है उस सबको हंसा रही है। तो इत्युक्ते भगवान मयाद्य परतश्चीरेण किम चारुणा, कि आप कह रहे हैं कि मैया मुझे इन वस्त्र वगैरह की क्या आवश्यकता है, मुझे माखन की जरूरत है, तो मुझे पहले माखन खिला। तो ये जो कृष्ण का जो कहना है वो द्राग आविर्भवत उद्धरस्मितम, कृष्ण की ये हट को देख करके सबके हृदय में स्मित जो है वो द्राग माने तुरंत ही आविर्भवत माने प्रकट हो गया, और भक्तम त्वया रुध्यते, और श्री कृष्ण वे कोई भक्त कह रहा है कि हे भगवान आप अपने मुख को ढांकते हुए विराजमान हुए, उस समय सब लोगों को हंसी आ गई, सब लोगों के हृदय में हंसी उत्पन्न हो गई। तो कृष्ण की जो अन्वयी चेष्टाएं हैं वे अन्वयी चेष्टा कहलाई, कृष्ण की चेष्टाएं ये अन्वयी कहलाई, अन्वयी का दृष्टांत है ये, अन्वयी का चेष्टा कृष्ण की चेष्टा का दृष्टांत है। नहीं और कुछ नहीं, हाँ गर्गाचार्य के लिए, वो गर्गाचार्य से पूछ रही हैं, कई बार ऐसा ही होता है, वो हो माने सूर्य पूजन की जो लीला है, सूर्य पूजन की लीला में भी श्री जटला पूछती हैं जरा सा मेरी वधू का हाथ देख करके बताओ कि जैसे चंद्रावली के पास में इतनी सारी गायें हैं हमारे पास में होंगी कि नहीं, हमारे घर में नहीं होंगी, और श्री कृष्ण कह रहे हैं हाथ देख करके ना ना ना ना हम ब्रह्मचारी हैं और हम पराई स्त्री के हाथ का स्पर्श नहीं करते हैं, परंतु फिर भी आप कह रही हो तो कुश लेकर के और कुश छू करके कह रहे हैं आहा इनके पास में तो कोट कोट ब्रह्मांड उनकी संपत्ति इनके चरणों में प्रणाम करेगी, ये इनकी रेखा कह रही है। तो बड़ी अद्भुत लीला है। तो यहाँ पर वैसे ही है, तो इत्युक्ते भगवान मयाद्य परतश्चीरेण किम चारुणा, कि ठाकुर कह रहे हैं कि मुझे जब इतनी गाय मिल रही है तब मुझे और चीज़ की क्या आवश्यकता है, मैया तुझे माखन तो दे नहीं रही है और इन सब चीज़ों की बात कर रही है, ये फालतू की जो चीज़ें हैं इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे माखन दे। और ऐसा कह कर के जब श्री कृष्ण अपना मुंह ढाँक रहे हैं उस समय सब लोग पर अपूर्व रूप से हंस रहे हैं। ये अंधेरी का आलम, अंधेरी आलमन हो गया, मैंने सखा भी हो आलमन हो गए। उद्दीप ना हरे साद्रक वाद वेश चरिता दे, जो वाद वेश चरित्र ये सब उद्दीपन हो जाएंगे। अनुभावस्तो ना सौष्ठ गंड निष्पाद नास नासा ओष्ठ गंड निष्पंदन आदय, हरि की वाद वेश चरित्र इत्यादि जो हैं वो उद्दीपन होंगे, माने विशालमन की जो चेष्टाएं होती हैं वे उद्दीपन होती हैं, वो स्पष्ट ही है। और अनुभावा नासौष्ट गंड निष्पंद नादय, और अनुभाव कौन से हैं, बोले स्पंद अनुभाव हैं ओठ कपोल स्पंदन होना, इनका कांपना, ये अनुभाव हो गए शाखाओं के, सब जो भी हंस रहा है उसके ये होना। हर्ष लाश्य अभिथा, अभिता माने अपने भाव को छुपाना, हर्ष आलस्य, हर्ष आलस्य, अभिता माने अपने भाव को छुपाना, आदि विज्ञा व्यवचारणा, ये व्यवचारी हैं। साहसर से एवात्रो स्थाई भाव तयोद्यता, हास्यरति जो है वो ही स्थाई भाव हो जाएगी। अब षोड़ा हास्यत स्यात् स्मित हसित व्यहसित अवहसित अपहसित अतिहसित ज्येष्ठादीनाम क्रमात् द्वे द्वे, छह प्रकार की हास्यरति है, स्मित तो हसित, फिर व्यहसित और अभासित, फिर अपहसित और अतिहसित, ये छह प्रकार की हंसी है। कोई उसी का नाम कहीं अट्टहास या अतिहास कह के निरूपण कर दिया गया। तो इनमें दो रति जो हैं वो तो बड़ी अच्छी मानी गई, स्मित और हसित। तो स्मित और कलहास ये दो अच्छी मानी गई, कलहास माने जिसमें दांत भी दिखें और कुछ हल्की सी आवाज भी आए खिलखिल की, ये दो तो बड़ी शिष्ट रति मानी गई, मंद मुस्कान। और बेहसित और अभासित, बेहसित का तात्पर्य है जहां पर मुख पूरा खुल जाए, खुल करके आवाज आए, और अतिहसित माने जोर से भी हंसा जाए, जहां पर स्वर भी पूरा पूरे दांत खुल दिखे, पूरा मुंह खुले। और अभासित माने जहां पर कहीं चेष्टाएं भी आ रही हैं, आवाज भी पूरी तरह से आ रही है। और ये जो अपहसित और अतिहसित, अपहसित में जोर जोर से बहुत जोर से हंसना और हाथ पांवों को भी पछीटना, और हाथ पांवों को पछीट करके कभी कभी मूर्छित भी हो जाना, ये अतिहास और अट्टहास, बगल वाले उसके ऊपर भी हाथ पांव पछाड़ देना, ये अतिहास अत्या। तो ये दो दो क्रम से हैं, ज्येष्ठ मध्यम और कनिष्ठ भेद से ये दो दो प्रकार के हैं। स्मित और हसित ये बड़ों में, मध्यम व्यक्ति में बेहसित, और कनिष्ठ व्यक्तियों में अपहसित और अतिहसित, ये कहीं है। भावाग्य लोग ये भावा भावजन लोगों का व्यवहावनाद्य वैचित्र्यात् उत्तमस्य अपि कुत्रचित् भवेत् बेहसिताद्यं च भावज्ञ इति भण्यते। अब व्यवहावन आदि के वैचित्र के कारण कभी कभी उत्तम जो जन हैं उनमें भी बेहसित भी कहीं प्राप्त होता है, माने पूरी हंसी खिलखिला करके हंसना, वो भी कहीं प्राप्त होता है। स्मित का तात्पर्य है केवल सिकुड़ियों का कुछ फैलना प्राय, और हसित का तात्पर्य है दांत का भी कुछ चमकना और उसमें कहीं खिलखिल की थोड़ी सी आवाज आना खिलखिलाहट की, और बेहसित का मतलब है स्पष्ट आवाज आना, और अवहसित का तात्पर्य है मुंह का पूरा खुल जाना, आंखों का पूरा खिल जाना, ये बेहसित हो गया। और अपहसित माने जोर से पुकारना, और अतिहसित में मूर्छित हो जाना और हाथ पांवों को पूरा नचा देना, ये अतिहसित। ये छह इसके भेद निरूपण किए गए। अब सामान्यतः बड़े लोग मुस्कराते हैं, जोर से नहीं हंसते हैं, परंतु कभी कभी उनमें हंसी भी आती है, वे भी खिलखिला करके हंसते हैं। आगे दृष्टांतों में स्पष्ट हो जाएगा। स्मितम तो लक्ष्य दशनम, स्मित किसको कहेंगे, जहां पर दांत नहीं दिखें, केवल अधर खिल जाए। नेत्र गंड विकाशकृत, नेत्र और गंड माने कपोल, इनमें विकास हो जाए। जैसे कह रहे हैं क्वयाम जरती खला दधहरम दिधिर शक्ति असौ प्रधावत जवेन माम सुवल मंक्ष रक्षाम करु इति स्खलद उदीरते द्रवत कांदशी के हरा हरौ पिकस्वर मुखाम्बुजम कुलम अभून मुनीनाम दिव्य। हे सुबल, श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे सुबल क्वयाम जड़तीम खला दधहरम दिधिर शक्ति असौ, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। यह जड़ती खला ये बुढ़िया, दधहरम दधर्शन दधर्शन असौ, मैंने दही चुराया है ये मन में विचार करके ये मेरे पीछे दौड़ रही है, अब बता क्वयामी मैं कहाँ जाऊँ। तो क्वयामी मैं कहाँ जाऊँ, जरती खला यह दुष्ट वृद्धा दधहरम दधर्शन, मैंने दही चुराया है ये विचार करके, दधर्शन माने मुझे पकड़ने के लिए, असौ प्रधावती जवेन यह मेरे पीछे दौड़ जो तेजी से दौड़ रही है। माम सुवल मंक्षु रक्षाम करु, अब मैं कहाँ जाऊं, मंक्षु रक्षाम करु जल्दी से तू मेरी रक्षा कर, मुझे जल्दी से बचा। इति स्खलत उदीरते, ऐसा कहकर के इति उदीरते ऐसा बोलने पर जब कृष्ण लड़खड़ाने लगे दौड़ते दौड़ते और द्रवती, और जब श्री कृष्ण कहाँ जाऊँ रक्षा करो ऐसा कहकर के जब श्री कृष्ण दौड़ने लगे, इति स्खलत उदीरते लड़खड़ाते हुए द्रवती माने भागने लगे, कान दिशी किस दिशा की ओर मैं जाऊं, ऐसा जब वे कह रहे हैं उस समय मैं कहां जाऊं, कान काम दिशी के हरौ विकस्वर मुखाम्बुजम, उस समय मुनि नाम दिवी आकाश में जो मुनिजन थे, स्वर्गवासी जो मुनिजन थे, वे अत्यंत अत्यंत कुलम अभूत मुनि नाम दिवी, उनका जो मुख है वो आकाश में विकस्वर माने कृष्ण के ऐसा बोलने पर विकस्वर मुखाम्बुजम, उनका मुख खिल गया। तो इति स्खलन उदीरते द्रवति, ऐसा कहते हुए जब कृष्ण भाग रहे थे और स्खलत माने लड़खड़ा रहे थे, उस समय कांदशी के हरव कांदशी के हरा कौन सी दिशा की ओर जाऊं, कांदशी के किस दिशा की ओर मैं जाऊं, ऐसा कहते हुए कृष्ण जब भाग रहे थे उस समय बिकस्वर मुखाम्बुजम, मुनियों का जो मुख है वो बिकस्वर हो गया माने खिल गया, विकसित हो गया। तो मुनि नाम कुलम बिकस्वर, मुनियों का जो मुख है वो बिकस्वर माने खिल गया उनके मुख, और श्री कृष्ण उस समय कहीं दौड़ करके जा रहे हैं इसलिए सबका मुख खिल गया है, आकाश में जो घूम रहे हैं उनका उनका हाँ उनका मुख खिल गया। तो ये स्मित जो है वो स्मित यहाँ पर स्मित का दृष्टांत दिखाया कि मुनियों में स्मित का भाव आया। दोबारा सुन लो, कोई आमी जरती अरे सुबल, कोई आमी मैं कहाँ जाऊँ, खला जरती ये कठिन वृद्धा, दधहरम मुझे ही दधि को चुराने वाला समझ करके दिधिर्षण मुझे पकड़ने के लिए दिधिर्षति दिधिर्षंति खला दधिहरम दिधिर्षंति असौ, ये मुझे ही पकड़ने के लिए प्रधावती माने दौड़ रही है, नहीं दधिहरम दिधिर्षं असौ दिधिर्षंति असौ, ठीक है दिधिर्षंति असौ, ये मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रही है। प्रधावती जबिन अत्यंत वेग से दौड़ रही है, मंक्षो रक्षाम करो जल्दी से मेरी रक्षा करो, मंक्षो माने शीघ्रता से मेरी रक्षा करो रक्षा करो। इति स्खलत उदीरते, ऐसे इति स्खलत उदीरते द्रवती, ऐसा कहते हुए द्रवती माने भागने पर जब स्खलत माने श्री कृष्ण लड़खड़ाने लगे उस समय कांदिशी के माने किस दिशा की ओर मैं जाऊं, कौन दिशा की ओर मैं जाऊं, कांदिशी के ऐसे श्री हरि को देख करके बिकस्वर मुखाम्बुजम जिनका मुख खिल गया है, ऐसे मुनि नाम कुलम दिवि बिकस्वर मुखाम्बुजम अभूत, मुनियों का जो मुख है वह आकाश में मुस्कान से युक्त हो गया, वे मुस्कराने लगे। तो यहाँ पर ये स्मित का है जिसमें अभी दांत नहीं दिख रहे हैं, केवल सिकड़ी ओठों के जो छोर हैं वे कुछ विकसित हो जाए और नेत्र और कपोल इनमें चमक आ जाए, उसका नाम स्मित है। अब हासित का दृष्टांत दे रहे हैं, ऐसे नहीं वो हास्य अनुभव होगा वहां पर जो भी हो, वो तो माने कहीं दास गुरु का जो भाव है वही होगा, उसमें गुरु कहीं शिष्य के ऊपर करुणा में हंस रहे हैं, तो वो हास्यरस का तो अनुभव नहीं है, वो वहाँ हास्यरस का तो अनुभव तो नहीं है, वहाँ पर कहीं कृपा का अनुभव ही है, वात्सल्य भाव का, वात्सल्य का अंतर्गत है वो हास्य, हास्य का जो आपका अनुभव आएगा वो वात्सल्य रस के अंतर्गत, वात्सल्य का अनुभव, क्योंकि वहाँ हंसी उड़ाना ये भावना नहीं है, वहाँ पर नारद की शिष्य के प्रति व्यास के प्रति कहीं शिष्य के प्रति जो करुणा की भावना है वात्सल्य की भावना है उसका अनुभव है। तदेव दर्शन लक्ष्य दंताग्रम हस्तम भवेत, अब जो तदेव माने जो स्मित है वो भी दर्शन लक्ष्य कुछ देख करके दंताग्रम जहां पर दांत का अग्रभाग कुछ दिख जाए तो उसको हसित कहेंगे, दांत का अग्रभाग कुछ दिख जाए उसको हसित कहेंगे। दर्शन लक्ष्य दंताग्रम जिसमें दांत का अग्रभाग कुछ कुछ दिखने लगे उसको हसित कहते हैं। मद्वेषेण पुरस्थितौ हर्यसौ पुत्रो हमेवास्मिते पश्येत्यच्युत जल्प विश्वसितया संरभ रज्य दृशा मामेत स्खल दक्षरे जटिलया व्याकृष्य निष्काशितम पुत्रे प्रांगणत सखी कुलमभूत दंतांश धौता धारम। ये श्री ललित माधव के गर्भांक का एक दृश्य है। ललित माधव में मथुरा में कृष्ण के विरह को दूर करने के लिए श्री भरत मुनि वे एक आयोजन करते हैं, तो नारद जी के शिष्य भरत मुनि, उन भरत मुनि को नारद जी ने आदेश दिया कि तुम कोई नाटक तैयार करो और नाटक तैयार करने पर और मथुरा में उसको दिखाओ। उस समय श्री भरत मुनि ने तुम्बुरु और जितने भी अन्य गंधर्व हैं उन सबों को तैयार किया और एक नाटक प्रस्तुत किया। राधिका अभिसार उसका नाटक का नाम था। उस राधिका अभिसार नाटक में को मथुरा में प्रस्तुत किया गया। तो जैसे फिल्म के भीतर फिल्म हो, ऐसे ही गर्भांग उसे कहते हैं जहाँ नाटक के भीतर नाटक हो। तो नाटक के भीतर वहाँ एक नाटक किया जाता है। मथुरा में कृष्ण व्याकुल हैं वृक्ष के वियोग में और उनके चित्त को आनंदित करने के लिए श्री भरत मुनि ने नारद जी के कहने से एक नाटक प्रस्तुत कराया और श्री कृष्ण उस समय रंगमंच पर आकर के विराजमान होते हैं। रंगमंच पहले राजाओं के घर में प्रायः सब जगह राजभवन का एक भाग होते थे जिसमें सारी प्रजा भी आनंदपूर्वक सम्मिलित होती थी। और भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में वो तीन प्रकार के रंगमंच जो हैं, व्यस्त, चतुरस्र और त्रस्त, तीन प्रकार के जो रंगमंच हैं उन तीन प्रकार के रंगमंचों को प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण भी वहाँ आकर के ऑडियंस में सामने विराजमान होते हैं। VVIP जो सीट्स हैं उनके ऊपर श्री कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ में वहाँ विराजमान हैं। उद्धव भी पास में बैठे हैं और सब भी, मधुमंगल भी पास में बैठे हैं, मथुरा के मधुमंगल वे भी पास में बैठे हैं और कृष्ण दर्शन कर रहे हैं। यही मधुमंगल गए हैं, मथुरा में भी बैठे हैं और एक रंगमंच पर भी मधुमंगल आएंगे। तो कृष्ण को ही रंगमंच पर देख रहे हैं, तो स्पेक्टेटर के रूप में भी कृष्ण हैं और जो सीन है उसके रूप में भी श्री कृष्ण वहाँ पर बैठे हैं। दोनों दर्शक भी, दृष्टा भी हैं और दृश्य भी होकर के कृष्ण विराजमान, दो बैठे हुए हैं और वो कृष्ण अपने ही नाटक का कृष्ण दर्शन कर रहे हैं। और कृष्ण का रूप ऐसा है जो विस्मापनम स्वसिच सौवगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम, कृष्ण को भी मोहित करने वाला है। तो अपने रूप का दर्शन करके कृष्ण मोहित हो जाते हैं और वो ऐसा रूप है कि पास में बैठी हुई जो पद्मावती है, ये कंस की माता, वो भी मोहित हो जाती है। बूढ़ी वो कृष्ण को देख करके वो भी विमोहित होकर के कृष्ण के पास में दौड़ती है। तो बड़ा सुंदर वो नाटक है और उसमें कृष्ण दर्शन कर रहे हैं और सारी जो प्रजा है वो कृष्ण को दर्शन करते हुए देखते हैं। तो रंगमंच के एक भाग के ऊपर कृष्ण बैठे हैं और रंगमंच के एक भाग के ऊपर नाटक हो रहा है और उसका दर्शन किया जा रहा है। कभी कभी भारतीय जो रंगमंच थे उनमें दो मंजिल वाले रंगमंच भी होते थे, तो देवताओं की जितनी भी क्रियाएं हैं वे सब दिखाई जाती थी ऊपर और जो पृथ्वी मंडल की जो क्रियाएं हैं उनको दिखाया जाता था कहीं नीचे। कभी रंगमंच पे ही एक हल्का ऐसा पर्दा डाल करके कि दृष्टा अलग है और दृश्य जो है वो पर्दे के भीतर उनको दिखाया जाएगा। तो इस तरह से पर्दा डाल करके उस रंगमंच को कहीं प्रस्तुत किया जाता था। तो उसमें कृष्ण दर्शन कर रहे हैं। हाँ वही वही वही है, नारद जी के शिष्य हैं, उनको अनादि करके ही माना जाता है। और भरत मुनि भी कोई माने आज के थोड़ी है, भरत मुनि माने जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसमें भी भरत मुनि को ईसा की प्रथम शताब्दी पूर्व, दो शताब्दी पूर्व का माना गया है। नाट्यशास्त्र की जो रचना है उसका जो काल निर्धारण वर्तमान में भी किया गया, कम्युनिस्ट विचारधारा में भी जो किया गया वो भी माने वो ईसा पूर्व 200 वर्ष पूर्व का वो रचना है। जैसे कृष्ण को 5000 वर्ष पूर्व मानते हैं तो इसी प्रकार माने भरत मुनि को भी कहीं वर्तमान में भी माने बहुत पुराना मानते हैं। इसको कुछ इस तरह से समझ लेना चाहिए, अपने समझने के लिए बहुत अच्छी बात है कि जैसे ज्योतिर्मंडल में सारे ग्रह सदा विद्यमान हैं परंतु पृथ्वी के सामने जो ग्रह आ जाएगा हम कहते हैं इस ग्रह का उदय हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा ग्रह नहीं है। तो भारतीय जो विचारधारा है वह विचारधारा है चक्रवत सब वस्तुओं की स्थिति को मानने की, चक्रवत। हाँ सारे नक्षत्र ज्योतिष चक्र में घूम रहे हैं, चक्रवत मान रहे हैं। परंतु जो विदेशी और कम्युनिस्ट विचारधारा है वो कम्युनिस्ट विचारधारा है ग्राफ की तरह से चलने वाली, वो चक्रवत नहीं है। इसलिए वहां पर तो ये विचार होता है कि कौन सी चीज पहले कौन सी चीज बाद में, परंतु जहां हम चक्रवत मानते हैं वहां पर कोई भी स्थिति कहीं भी हो सकती है। जैसे श्रीमद् भागवत की रचना हुई कब, जब 18 पुराण बन गए, महाभारत की रचना हो गई, वेदों का विभाग हो गया, परंतु वेद व्यास जी का मन प्रसन्न नहीं हुआ, तब जाकर के सबसे बाद में नारद जी ने वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया और फिर उन्होंने समाधि की रचना की। तो इतिहास क्रम को देखें, क्रोनोलॉजी को, तो उसमें भागवत सबसे बाद में हुई, परंतु जब सबसे बाद में हुई तो हमारे पद्म पुराण में कहां से उसका महात्म्य आ गया, स्कंद पुराण में, गरुड़ पुराण में भागवत का उल्लेख कहां से आ गया, जब थी नहीं कोई बात तो उसका कहां आ जाएगा। और जो आर्य समाजी हैं वो इस तरह से ये तर्क भी देते हैं, परंतु वो तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे ज्योतिष चक्र में सारे ग्रह हैं, जो ग्रह सामने आ रहा है उसको माना जाएगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा ग्रह नहीं है। इसी तरह से सारे पुराण सर्वदा विराजमान हैं, कोई सामने प्रकट हुए कोई नहीं हुए, जो प्रकट नहीं हुए उनमें भी प्रकट होने वाले की स्थिति आ सकती है। तो इस तरह से यह तर्क किया जाए तो जो एक का ओवरलैपिंग जो दिखती है और जो क्रोनोलॉजी को का वायोलेशन दिखता है वो वैसा वायोलेशन वैसा उल्लंघन नहीं दिखेगा। और उसको यदि हम चक्र की तरह से माने तो जैसे जो बढ़िया ज्योतिषी है वो केवल जिसकी दशा चल रही है उसके ही विचार नहीं करता है, वो दृष्टि का भी विचार करता है, कौन से ग्रह की कहां पर दृष्टि पड़ रही है, कौन सा ग्रह इसकी इस जातक की जन्मपत्री में कौन सा ग्रह सबसे बलवान है। मैं तो जानता नहीं हूं ज्योतिष के मामले, सुनी सुनाई बात कह रहा हूं। तो माने वो जैसे सब चीजों को मिलाकर के एक बैलेंस जो है उस बैलेंस फलित को प्रस्तुत करता है, तो उसका जो फलित है वो सत्य निकलता है। और केवल दृश्यमान को देख करके कोई फलित को बताएगा, फलादेश को कहेगा, तो वो फलादेश कभी कभी सिद्ध नहीं होता है, गलत निकलता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कहीं इफेक्ट डालने वाली हैं कि उसका कौन सा ग्रह किस उस समय किसको देख रहा है, कहाँ देख रहा है, कहाँ नहीं देख रहा है। इसलिए ज्योतिषी के सामने अखबार में लिखा हुआ जो फलस्तुति है कि आज का आप मिथुन राशि का ये फल है और जितने इसको मत देखो, इसको उठा के फेंक दे, रख दिया है, कुछ नहीं है। ये जो असर होगा वो सर्वदा सर्वदा केवल जो दिख रहा है, केवल ये इसमें जो कुछ भी कहा है वो तो उन्होंने केवल दृश्य में जो है उसका फल बता दिया, परंतु ये फल कहीं फलित नहीं होगा, फलित जो है वो कहाँ किसकी दृष्टि पड़ रही है वो सब हो रहा है। तो बहुत सारी जो चीज़ हैं, तो श्रीमद् भागवत में भी श्रीमद् की जो पद्धति रही है, जो भारतीय पद्धति रही है, वो भारतीय पद्धति ज्योतिष चक्र की तरह से सारे ज्ञान को नित्य मानते हुए, पुराणों को नित्य मानते हुए वह प्रवृत्त होती है। और प्रवृत्त होने पर एक पुराण जिसका इस समय प्रकट नहीं भी हुआ है, परंतु उसकी स्थिति है और उसके महात्म्य को कहीं वर्णन किया जा सकता है। जैसे श्रीमद् भागवत सबसे बाद में उत्पन्न हुए, परंतु उनका महात्म्य पद्म पुराण में प्राप्त है, गरुड़ पुराण में प्राप्त है, मत्स्य पुराण में प्राप्त है, स्कंद पुराण में प्राप्त है, और सबके प्रमाण जैसे मिलते हैं। तो वो उस दृष्टि से देखें, ज्योतिष चक्र की दृष्टि से, तो सब वस्तुएं कहीं ना कहीं प्रमाणित होकर के विद्यमान हो जाती हैं। तो वहां पर नाटक हुआ, और नाटक में श्री कृष्ण को जिस समय प्रस्तुत किया गया, उस समय श्री कृष्ण अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। बस समाप्त कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि श्री वृंदा जी उस गर्भांग में, गर्भांग की बात चल रही थी नाटक में, उस गर्भांग की कथा में उसका जो प्लॉट है उसमें ऐसा कहा गया कि श्री वृंदा ने जटला को भ्रमित कर दिया कि अरे जटला, तेरे घर में अभिमन्यु का वेश धारण करके कृष्ण आ रहे हैं। वो बिचारी ऐसी कंफ्यूज्ड हो गई कि उसका अपना बेटा अभिमन्यु आ रहा था और उसको तो डंडा लेकर के भगा देती है। अरे कृष्ण, मेरे घर में फिर तू घुसे आया, मैं सब जानती हूं तू वेश बदल करके आया है। जो वास्तविक अभिमन्यु था उसको तो भगा दिया उसने। और कृष्ण जब आए तो उनको, जब कृष्ण आते हैं तो उन कृष्ण को वो बड़े आदर से, कृष्ण अभिमन्यु का वेश धारण करके आते हैं, तो कृष्ण जब अभिमन्यु का वेश आते हैं उनको कहते हैं, बेटा मैं जानती हूँ तू कृष्ण नहीं है, तू तो वास्तव में अभिमन्यु है। तो असली को मान ले नकली और नकली को मान ले असली। और इस तरह से श्री कृष्ण अभिमन्यु वेश धारण करके श्री राधिका भवन में प्रवेश करते हैं और श्री राधिका के रंगमहल में ही श्री राधिका के साथ में मिलन प्राप्त करते हुए विराजमान होते हैं। राधिका अभिसार की बड़ी सुंदर बने वो लीला है कि अभिमन्यु को तो कृष्ण समझ करके भगा दे, और जहाँ कृष्ण आए हैं वास्तव में अभिमन्यु का वेश धारण करके, उनको वो वास्तविक कृष्ण समझती है और उनका स्वागत करती है। तो यहाँ पर यही वैसा ही एक हसित जो है वो हसित का एक दृष्टांत दे रहे हैं कि मद्वेषेण प्रस्थितौ हरि असौ पुत्रो अहम एवास्मिते। श्री कृष्ण अभिमन्यु को पता नहीं है, तो मद्वेषेण प्रस्थितौ हरि, श्री हरि उस समय अभिमन्यु के वेश में कहीं प्रवेश कर रहे हैं, और जो अभिमन्यु है तो दो अभिमन्यु आ गए, एक कृष्ण आ गए और एक वास्तव में अभिमन्यु आ गया। तो मद्वेषेण प्रस्थितौ हरि, श्री हरि जब अभिमन्यु के वेश में आए, असौ पुत्रो अहमेव अस्मिते पश्यो, उस समय श्री कृष्ण जो अभिमन्यु बने हुए हैं वे जटला से जानबूझ कर कहते हैं, मैं ही तेरा पुत्र हूँ। बोले ना, तू मेरा पुत्र नहीं है। जो अभिमन्यु कहता है कि मैं तेरा पुत्र हूँ, वो कहे ना, तू मेरा पुत्र नहीं है, तू वेश बदला हुआ कृष्ण है, और जो कृष्ण है उसको अपना पुत्र मान रही है जैसे। और उस समय इस बात को देख करके सब हंस रहे हैं। तो मद्वेषेण प्रस्थितौ हरि असौ, मेरे वेश में, अभिमन्यु कह रहा है कि मेरे वेश में ये हरि विराजमान है, ये झूठा है, कृष्ण जो आया है ये झूठा अभिमन्यु है, वास्तविक अभिमन्यु, सचमुच का अभिमन्यु तेरा पुत्र तो मैं हूं। पंत पुत्रों हम अहम एवास्मिते, मैं ही तेरा पुत्र हूं, ऐसे जब कहा गया तो अपने पुत्र को तो मान नहीं रही है और श्री कृष्ण जो है उनको पुत्र की तरह से वात्सल्य करते हुए उनको स्नेह प्रदान कर रही है। जो अभिमन्यु है उसको तो भगा दिया और कृष्ण जो है उसके प्रति स्नेह प्रकट करती हुई जटला विराजमान होती है। तो अच्युत जल्प विश्वसितया संलभ रज्जत दृशा, अच्युत को श्री कृष्ण को जो अभिमन्यु वेशधारी हैं उनको वास्तविक अर्जुन अभिमन्यु मान करके जटला उनका स्नेह कर रही है। माम एति स्खल दक्षरे जटलया व्याकृष निष्क्रासितम, और मुझे जो असली अभिमन्यु था उसको हल्ला मचा करके उसने निष्कास बाहर निकाल दिया। पुत्र प्रांगणता, जो वास्तविक पुत्र था उसको तो डांट करके घर से बाहर निकाल दिया। सखी कुल मभूत दंताश धौताधरम, ये देख करके जितनी भी सखी हैं वे सब हंसने लगी और उनके दांत के अग्रभाग कहीं चमकने लगे। तो ये हसित का दृष्टांत हो गया, केवल स्मित नहीं है, स्मित ही हसित के रूप में परिवर्तित हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। और एक गजब माने उदाहरण तो इतने सुंदर हैं कि बस, और इतने सटीक के बस। हाँ हाँ, उदाहरण भी दे रहे हैं। एक ऐसा युग आया था इतिहास के क्रम में, काव्य शास्त्र के इतिहास में, वहाँ पर कवि अपने आप को आचार्य भी कहलाना चाह रहे थे। अब जो पुरानी परिभाषाएं उनको तो बदला नहीं जा सकता है, तो परिभाषाएं तो उन्होंने ली वही भरत मुनि की, उनमें कोई एक आध अक्षर इधर से उधर कर दिया, परिभाषाएं वही थी। परंतु तो उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का, स्किल दिखाने का पूरा मौका मिला उदाहरण। तो मूल रूप उनका जो है वो आचार्य का रूप नहीं है, मूल रूप उनका कवि का है। परंतु रूप गोस्वामी जी की विशेषता ये है कि उनमें आचार्य रूप भी मूल है और उनमें कवि कवि का रूप भी मूल है। तो प्रायः कवि और आचार्य दोनों बनने का बड़ा शौक रहा उस समय कवियों में, और वे ये चाह रहे थे कि नहीं, मुझे दोनों जगह आचार्य के रूप में भी मान्यता मिले और कवि के रूप में भी मान्यता मिले। तो हर्ष नाम करके जो एक कवि था उसने कहा कि ताम्बूलद्वय मासनम तो लभते यकन कान्य कुब्जेश्वरात, कि और लोगों को तो एक पुरस्कार मिलता था और मैं वो हर्ष हूँ जिसको कान्य कुब्ज दो तांबूल प्रदान करते थे, उनको दो बीड़ा प्रदान किए जाते थे, एक आचार्य का और एक कवि का। तो ये तो साहित्य सुकुमार वस्तुनि दृढ़ न्यायक ग्रंथिले तर्के वा मय संविधातरी समम लीलायते भारती शय्यावास्त मुदुत्तर छदवती दर्भांकुरई आवृता भूमिर्वा हृदयंगतो यद प्रियः तुल्या रतिर योषतम। श्री हर्ष अपने अपनी बड़ाई करते हुए कहता है नैषधीय साहित्य सुखमार वस्तु नहीं, साहित्य जैसी सुखमार वस्तु वाला कोई प्रसंग हो या तर्क ग्रंथ ले या तर्क शास्त्र की कोई ग्रंथिल भूमिका हो, साहित्य सुकुमार वस्तु ने ग्रह तर्क ग्रह ग्रंथ ले तर्के वा मई संविधातरी, यदि न्याय की कठिन ग्रंथ ग्रंथी हो न्याय ग्रह ग्रंथ ले तर्के वा मई संभ्यतातरी, और चाहे तर्क शास्त्र हो उसमें मई संभ्यतातरी, जिस समय मैं बोलने के लिए तैयार होता हूँ उस समय समम लीलायते भारती, वाणी जो है वो समान रूप से मेरी वाणी पर प्रकट होती है, चाहे न्याय हो चाहे तर्क हो चाहे साहित्य हो। उसके लिए फिर वो एक दृष्टांत देता है कि यह प्रीति के लिए आवश्यक नहीं है कि कोई सुंदर राजमहल या सुंदर सुपेशल शय्याई हो। किसी व्यक्ति को यदि प्रीति है तो वो जंगल में भी उसी प्रकार के आनंद को प्राप्त कर सकता है जैसे कि एक राजा अपने राजमहल में प्राप्त करता है। तो प्रीति की गरिमा में कहीं भी कोई अंतर नहीं है, प्रीति की गरिमा सब जगह एक सी है, चाहे राजमहल हो और चाहे झोंपड़ी हो। जो प्रीति का जो डेंसिटी है, प्रीति की जो सघनता है, वो दोनों जगह एक सी है। शय्यावास्तु मुदुत्तर छदवती, कोमल राजमहल हो, सुंदर सुंदर शय्याएं हो, या दर्भांकुरी आवृता घासफूस की शय्या हो, घासफूस हो एक झाव झोपड़ी हो, पंत तुल्या रतिर योशतम, जो प्रीति है वो प्रीति बराबर होती है, प्रीति में कोई अंतर नहीं है। ऐसे मेरी वाणी वह न्याय में भी तर्क में भी और साहित्य में भी तीनों में एक बार प्रवृत्त होती है। रूप गोस्वामी जी की एक बहुत बड़ी विशेषता रही, रूप गोस्वामी जी जहाँ भक्ति को किसी ने रस नहीं माना, इन्होंने भक्ति को भी रस माना, और उन्होंने ये सिद्ध किया कि रस को स्थापित करने का मूल जो वस्तु होती है वो होती है भग्नावरणता, स्वपर तटस्थ भाव का निवृत्त हो जाना, ये रस का एक मानक है। और ये भग्नावरणता एक भक्त में जितनी प्राप्त होती है इतनी लोक में प्राप्त नहीं होती है। भक्त पूरी तरह से इष्ट के साथ में, इष्ट की लीला के साथ में तन्मयता प्राप्त कर लेता है, और वो निकुंज में अपने अंतश्चिंत देह से प्रवेश करके उस लीला का साक्षात भोग करता है। जबकि साहित्य में रंगमंच के ऊपर जो कुछ भी नाटक हो रहा है उसमें स्वपर तटस्थता को प्राप्त करते हैं, परंतु उतनी मुक्तता नहीं होती है। कहीं ना कहीं अवचेतन में, अनकॉन्शियस माइंड में हमारा अपना व्यक्तित्व तो बना रहता है, जबकि काव्य में जो मूल मंजरी भाव हैं, जो प्रियालाल हैं, उन प्रियालाल के साथ में श्री रूप मंजरी के अनुगत होकर के हम पूरी तरह से उस रस का आस्वादन लेते हैं। इसलिए मुख्य भक्ति रस ही है, जगत का रस रस नहीं है। और इस तथ्य को इस आधार पर प्रस्तुत करना कि भग्नावरणता जैसी भक्ति में प्राप्त होती है, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने चित्त को बिल्कुल शुद्ध कर लिया है, वो 64 माला करता है निरंतर निरंतर, माने 16 माला करता है, उसने उसका चित्त एकदम निर्मल हो चुका है, जबकि संसारी का चित्त निर्मल नहीं है, उतना निर्मल नहीं है। तो जिसने अपने चित्त को पूरी तरह से निर्मल कर लिया है, साधारणीकरण करने की क्षमता उसमें ज्यादा है, जबकि संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति कहीं अहंकार में डूबा हुआ है। इसलिए भक्ति ही रस है, भक्ति के बराबर और कोई रस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भग्नावरणता स्वपर तटस्थ भाव से मुक्तता जैसी भक्ति में प्राप्त होती है, संसार के देह से मुक्तता देहदैहिक से, वैसी कहीं काव्यिक शास्त्र के द्वारा मुक्तता प्राप्त कराई जाती है वह क्षणिक है, कुछ देर के लिए है, वह स्थायी नहीं है और वह पूर्ण नहीं है, न स्थायी है न पूर्ण है, उसकी एक ग्लिम्स है, एक झाई है, परंतु वह पूर्ण नहीं है। इसलिए भक्ति ही मुख्य रस है, और इस तथ्य को कहीं स्थापित करना कोई मामूली बात है क्या? भक्ति को पूरे एक रस के साथ में और उस पूरे पैटर्न में फिट करके पूरे भक्ति को कहीं रख देना बहुत बड़ी बात है। रूप गोस्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने भक्ति शास्त्र का भरत मुनि का जो पैटर्न था उसमें पूरे भक्ति शास्त्र को यूं की तो फिट कर दिया उस पैटर्न में, जबकि अन्य लोगों ने भक्ति को रस तो माना पंत केवल औपनिषदिक दृष्टि से रस माना, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से उस पैटर्न में फिट कोई नहीं कर पाए। पंत भक्त रूप गोस्वामी जी ने स्थाई भाव क्या है, व्यभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, अनुभाव क्या है, सात्विक भाव क्या है, कैसे रस की निष्पत्ति हो रही है, कहाँ विरोध है, कहाँ अनुगत है, ये पूरे के पूरे एक जो पैटर्न बना हुआ था भरत मुनि का, उसमें पूरे के पूरे भक्ति शास्त्र को फिट किया। बहुत बड़ा योगदान है। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। गजब है। अच्छा, जय जय जय।